Jesteśmy siostro normalni, tak jak przebieg zdarzeń zwykle. Oci na kolanach, Hanny, trzeci na życie reżyser. Niekoniecznie musisz nożem, być może nie lubią tyle. Mają nas za autorytet, ziomuś tu podwórka wszystkie. Chcieli nas tu zniszczyć, bracie padli na kolana. Powiedz kto zawinął żagiel i poskładał się jak alarm. Mówisz o tym samym rymie, czasem smutne bracie. Życie możesz w depresji pogrążyć, a w lipo zagląda stryczek. Chciałem wszystkim tu pokazać, odkąd byłem małem chłopcem, że podwórko może wygrać i się trzymać na poziomie. Mówili, że alkoholik i że krata z oczu patrzy. Nie ubliżaj grypsującym. Krysli pośród szanań, czy narkotyki cię wykończą, choć nie gorzy jak fałszywki. Złamanego serca nie odkażą litry. Styki tu się palą, gdy podwórka smutne wszystkie. Jestem tutaj z wami bracia, bo mamy podobne życie, ziomek. Choć pewnie tego nie widzę, uwierz też się tu duszę. Ktoś ci robi krzywdę, każdy ma tu duszę. Nie każdy może być widzem, popalone styki ziomuś. Odpaliłem iskrę, stałem sam na spoczu, a wokoło ciemno, wiesz, nie było komu pomóc. Kiedy jechałem karetką, życie młode cię nauczy. Kiedy sam zostaniesz pewnie, kurwa, chciałbym dać ci kluczy, bo pomagam bardzo chętnie. Sam zaufać musisz i pokonać drogę. Czasem dziurawisz buty i dachujesz samochodem. Ptaki niebo dziś przyszyły, widzę znaki loko zawsze. Komuś puszczą nerwy, bracie, radę, dziś charakter. Choć tu amunicja w plankach i maczeta za pazuchą. Pomagam tu z kolegami, uśmiech od ucha do ucha. Jedni woleli do domu, my podwórek, budzę żywy. Co drugi tutaj przyjaciel ma tu status recydywy.